أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli hazirun, bugün bir istisna yapacağız. Daha doğrusu Tefsirul Furkan'da buna benzer istisnalar yapmıştık ama bugün kaldığımız ayet-i kerimede, Maide suresinde kaldığımız ayet-i kerimeden devam etmek yerine güncel bir konuyu inşallahü teala bugün sizlerle konuşacağız. Güncel bir konuyu bugün masaya yatıracağız. Daha önce Tefsir-i Furkan'da da buna benzer birkaç defa bir uygulama yapmıştık. Yani gündemin ehemmiyetine binaen farklı bir ayeti gündemle ilişkilendirerek masaya yatırmaya çalışmıştık kıymetli dostlar. Bugün de inşallahü teala sohbetimize bir başlık vermedik ama bu akşam Tefsir-i Furkan sohbetinin bir başlığı olacak olsaydı alimler ve yöneticilerin birbirleriyle olan münasebeti ve ilişkisi başlığı olurdu diye düşünüyorum. İnşallahü teala Fatır suresi 28. ayeti kerime çerçevesinde bugünkü sohbetimizi icra etmeye çalışacağız. Hepinizin bildiği bir ayeti kerime, belki birçoğunuzun da hıfzında, ezberinde olan bir ayeti kerime. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Kuşkusuz Allahu Azze ve Celle'den hakkıyla ancak alimler ittika eder, alimler korkar. İnanın kıymetli kardeşler, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Derse hazırlanırken, notlarımı etüt ederken, tedris ederken, bu ayet-i kerime aklıma geldikçe diyorum ki, 3-5 defa mealini versem, sohbetimi nihayetlendirsem, velhamdülillahi rabbil alemin desem, bütün içtenliğimle söylüyorum, bugünün azı olarak yeter ve artar bile. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Allahu Azze ve Celle'den hakkıyla, Allah'ın razı olduğu bir şekilde ancak alimler korkar. Alimlerin önemini ifade etmek adına yeterli bir ayet-i kerime. Allahu Azze ve Celle'nin alimleri nereye konuşlandırdığını çok iyi beyan eden bir ayet-i kerime. Ama biz birazdan inşallah farklı naslarla bunu zenginleştirmeye çalışacağız. Dostlar, niye Maide suresinde kaldığımız ayet-i kerimeyi değil de bugün alimler ve yöneticiler ilişkisinde böyle bir gündem, böyle bir konuyu ele aldık? Şimdi takdir edersiniz ki ben bunu klişe olarak fırsat buldukça ifade ediyorum ki başta benim nefsime, sonra da dinleyici kardeşlerime, sizlere faydası olsun. Yer yer söylüyorum. Diyorum ki bugün öyle bir atmosferde nefes alıp veriyoruz ki teneffüs ettiğimiz atmosferden Allahu Azze ve Celle razı değil. Burayı ısrarla ifade ediyorum. Israrla, altını kara kalemle çiziyorum. Öyle bir atmosferde nefes alıp veriyoruz ki Allah razı değil. Allahu Azze ve Celle'nin münkeratları hayatımızda meşru olmuş. Allahu Azze ve Celle'nin meşru olmasını istediği, var olmasını istediği şeyler de hayatımızda ilgâ edilmiş. Dolayısıyla Allahu Teala'nın rızası bir vadide, bizler bir vadideyiz. Öyle bir atmosferde nefes alıp veriyoruz. Münkeratlar namına Allahu Teala'nın haram olarak ne addetti ise bugün hayatımızda bizatihi yaşıyoruz. Hatta üzüle üzüle ifade ediyoruz. İliklerimize kadar bunun acısını, bunun ağrısını hissediyoruz. Şimdi dostlar, bu neden kaynaklı? Yani ben inanıyorum, her birinize fırsat versem, ayrı ayrı sorsam, desem ki bugün şu anda yaşadığımız atmosferden Allah razı değildir derken, bunun acaba sebeplerine ilişkin neler söyleyebilirsiniz desem, inanıyorum ki buna ilişkin birçoğunuz birçok şeyi farklı farklı ifade edecektir. Yani tali meseleler zikredecektir ama hepimizin de ittifak ettiğine inandığım, mutabakat sağladığımıza inandığım bir mesele var. Bugün yaşaya geldiğimiz, bugün bu sıkıntıların müsebbibi olarak diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinin dışında hükümlerin hayatımızda tatbik ediliyor olmasıdır. Başka bir ifadeyle bugün bizi böyle bir hayata mahkum eden bizatihi demokrasinin, laikliğin kendisidir diyoruz. Şimdi dostlar, Allah-u Teala'nın razı olmadığı bir hayatta yaşadığımızı söyledik. Öyle bir atmosferde nefes alıp veriyoruz ki Allah-u Azze ve Celle razı değil dedik. Ve buna dair birçok talih mesele zikredilebilir olmakla birlikte bunu temel müsebbibinin üzerimizde tatbik edilen laik demokratik sistemin, düzenin kendisi olduğunu söyledik. Yani bir sistem var ve bu sistemi icra eden yöneticiler var. İşte ben de bugün tam bu noktayı inşallah izah edeceğim. Yani masaya yatıracağız. Diyeceğiz ki bugün bir sistem var, uygulayıcıları var. Dolayısıyla bu yöneticiler ve alimler olan münasebeti masaya yatırmaya çalışacağız. Bir cümle ifade edeyim. Sonlara doğru ifade edecektim ama yeri geldi. Hemen fırsat bulmuşken de sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplumun koruyucu kimyası alimler ve yöneticilerdir. Az önce söyledim. Peşi peşi böyle cümleler serdettim, sizlere paylaştım. İşte o cümleleri tefsir eder nitelikte bir cümle paylaştım. Alimler ve yöneticiler bu toplumun koruyucu kimyasıdır. Onlar bozulursa toplum bozulur. Buna ilişkin nasları inşallah paylaşacağız. Ama burası önemli. İşte dolayısıyla alimler ve yöneticiler birbirlerinden kopuk değildir. Alimler ve yöneticiler birbirlerinden çok farklı, çok farklı yerlerde duran iki tane obje, iki tane unsur değildir. Yöneticiler ve alimler birbirlerinden kopmaz bir bağ ile bağlıdırlar. İşte biz de bugün bundan ötürü ehemmiyetine binaen alimlerin statüsünü, konumunu, ehemmiyetini ve toplumu kanalize etmekteki gücünü ele almaya çalışacağız inşallah. Allah-u Azze ve Celle sohbetimizin tesirini halk etsin. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip ve müessir kılsın. Koruyucu kimyası dedik. Alimlerin statüsüyle, konumuyla başlamak istiyorum sohbetime. Alimleri nereye konuşlandıracağız? Biz değil, Allah Azze ve Celle onlara bir statü vermiş. Allahu Azze ve Celle onları bir yere konuşlandırmış değerli dostlar. Bizim bir yere konuşlandırmamıza hacet bırakmadan, bizim onlara ilişkin bir şeyler söylememize bu anlamda hiç ihtiyaç bırakmadan Allahu Azze ve Celle alimlerle ilgili ifadeleri var, beyanatları var. Onları bir yere statü olarak konuşlandırmış. Onlara ilişkin birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Az önce okuduğum ayeti kerimede Fatır suresinde Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah innemâ yakşallâhe men ibâdihil ulemâ. Kuşku yok ki Allahu Azze ve Celle'den hakkıyla ancak ve ancak alimler korkar. Allahu Ekber. Hiç kafa yordunuz mu dostlar? Yormuşsunuzdur ama etraflıca bu ayete ilişkin böyle bir tedebbür, zihin jimnastiği yaptınız mı bilmiyorum ama isterseniz birlikte yapalım. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allahu Azze ve Celle'den hakkıyla alimlerin korktuğu ne demek? Şu demek. Alim bildiği için korkar diyor Allah. Ya Rab. Alim bilir. Alim nerede duracağını bilir. Alim neyi nerede konuşacağını bilir. Zalimin yanında yer almaması gerektiğini bilir. Zulme meyletmemesi gerektiğini bilir. Herkesin sustuğu yerde onun hakka haykırması gerektiği gerçeğini bilir. Emri bil maruf ve nehyi anil munkerin nerede nasıl yapılması gerektiğini bilir. Haramı bilir, helali bilir. Yani Allah'ın hudutlarını bilir, nerede durması gerektiğini bilir. Ondan dolayı da diyor ki Allah, alimler en çok korkar. Ahmet Emin bilmeyebilir. Fatma teyzem bunun cahili olabilir. Ama alim bildiği için korkar diyor Allah. Eğer korkmuyorsa, bu konuları ihmal ve ihlal ediyorsa hakkıyla korkmuyor demektir. Hakkıyla alim değil demektir. Bu sonuca çıkar. Bu ayeti böyle anlamak lazım. Allah'ın dur dediği yerde alim durmuyorsa, Allah Azze ve Celle'nin yap dediği yerde yapmıyorsa, herkes susmuş, bilen kişi olarak sen koy, konuş ey alim dediğinde konuşmuyorsa, Subhanallah, Allahu Azza ve Celle'nin emirlerini ve nehirlerini hakkıyla yerine getirmiyorsa, o alim Allahu Azza ve Celle'den hakkıyla korkmuyor demektir. Hakkıyla korkmuyorsa Allah'ın razı olduğu ve onay verdiği o muttaki alim sınıfından da değildir. Bu kadar basit. Tekrar edeyim mi? Bildiği için korkar. Allah'ın hudutlarını çok iyi etüt ettiği için bilir. Dur dediği yerde durur. Yürü dediği yerde yürür. Konuş dediği yerde konuş. Susulmaması gerektiği yerde hakka aykırır. Onun için alimdir. Ondan dolayı Fatır suresinde Allahu Azza ve Celle innemâ yekşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allahu Azza ve Celle'den hakkıyla alimler korkar. Ancak alimler korkar. Allah öyle bir yere konuşlandırmış. Subhanallah. Başka bir hadis-i şerif paylaşayım size hemen. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki el-ulema varasetul enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. Allahu Ekber. Muhteşem. Tabloyu birlikte resmedelim. Masaya yatıralım. El-ulema alimler nebilerin varisleridir. Nebiler ne yapar dostlar? Nebiler Allah Subhanahu ve Teala'dan aldıkları risaleti hakkıyla tebliğ ederler. Bir peygamber tasavvur edebiliyor musunuz? Söylenmesi gereken yerde susmuş olsun. Söyleyin. Asla. Bir peygamber tasavvur edebiliyor musunuz ki harama sussun? Sümme haşa harama tevessül etsin. Yine sümme haşa zulme eyvallah desin. Yine bir peygamber tasavvuru var mı sizin dünyanızda kıymetli kardeşler? Harama suspus olsun. Zalimin yanında dursun, zulme meyletmiş olsun. La kadder Allah. Asla. Allah'ın peygamberleri bundan masumdur. Biz böyle gördük, böyle iman ediyoruz. Bizim amentümüzdür elhamdülillah. Peygamberler masumdur. Ama hadise dönelim. El-uleme varasetul enbiya. Alimler nebilerin varisidir. Nebilerin yaptığı işi yapar diyor. Hani az önce ifade ettik. Bir peygamber, Allah'ın elçisi, Resulü zalimden yana saf tutmaz dedik. Doğru mu? Doğru. Öyleyse alim tutmamalı. Allahu Ekber. Siz ben böyle anlatırken bir taraftan günümüz alimlerin de böyle bir tarafa siz resmedin Allah için. Mukayesesi daha kolay olsun. Kahtu uleme, alim kıtlığı çektiğimiz daha iyi hissedilsin. Bir peygamber zalime meyletmez. Bir alim de peygamberin varisiyse alim zalimin yanında saf tutamaz. Alim Müslüman halkları, ümmeti zalimlerin kucağına bırakmaz. Zulmün yolunu göstermez. Günaha yol vermez. Günahla işi olmaz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin varisi olarak onları takdim etmiş bu ümmeti Muhammed'e. El-ulema varasetul enbiya. Ama bugün var mı? Var. Ziyadesiyle var. Bugün ümmeti Muhammed'i tarihinde hiçbir zaman barışmadığı, barışık olmadığı demokrasiyle barıştıran, ümmeti Muhammed'i demokrasini kucağına bırakan maalesef ama maalesef alimler var. Bugün ümmeti Muhammed'e günah yolunu gösteren alimler var. Hani el-ulema varasetul enbiya idi. Hani alimler nebilerin varisleriydi. Bugün zalimlerle, Allah düşmanlarıyla işbirliği yapan yöneticilere sessiz kalan, eyvallah diyen ve bundan ötürü de ümmeti Muhammed'e bu anlamda bunları meşrulaştıran alimler var. Ama bu hadis diyor ki alimler nebilerin varisleridir. Gerçek alim zalimin yanında yer tutmaz. Bunun Türkçesi bu. Allah için bu gecenin azığı olsun. Alim sadece tahtada nahvi ve sarfı anlatan değildir. Alim sadece medreselerde hadisin mustalahına dair işte sahihiydi, zayıfıydı, munkateydi, illetliydi değildi. Bunu anlatan değildir ve bundan ibaret değil. Peygamberimizin varis bıraktığı alimler, vallahi sadece medreselerde Kur'an'ın tecvid kaidelerini anlatan değildir. Bunlarla birlikte zalime meyletmeyendir. Herkesin sessizliğe büründüğü bir zaman diliminde zalimin karşısında arzı endam edip hakkı söyleyendir. Halklarını, tebaasını, ümmetini günahtan korumaya çalışandır. Canını verir ama ümmeti, Muhammed'ini, kardeşini, tebaasını, halkını korur. Onun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el ulema varasetul enbiya demiştir. Çok önemli bir yere sahip. Toplum nezdinde çok önemli bir yere sahip. Naslar alimi çok farklı yere koymuş. Toplumu kanalize etmekte ne kadar önemli bir yer tuttuğunu ifade eden bir hadis paylaşacağım şimdi. Az önce girizgahta dedim ya, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Allah razı değil. Öyle bir atmosferi soluyoruz ki Rabbimiz hoşnut değil demiştik. Ve buna dair de üzerimize tatbik edilen nizamı temel müsebbib olarak söylemiştik. Ve tabii ki onun yöneticilerini ve onlarla olan münasebeti bağlamında bir hadisi şerif. Sınfâni minennâs. اِذَا صَلَحَ صَلَحَ النَّاسِ اِذَا فَسَدَ فَسَدَ النَّاسِ الْعُلَمَا وَالْاُمَرَى Diyor ki insanlığın içerisinde iki zümre vardır. Bunlar iyi olursa insanlık iyi olur. İnsanlar iyi olur. Bunlar kötü olursa insanlar da kötü olur. Onlar alimler ve yöneticilerdir. Hiç düşündünüz mü niye ilk önce alimleri diyor? Çünkü alimler yöneticileri muhasebe ederse yöneticiler düzgün olur. El ulema vel umara, alimler ve yöneticiler. Düşünebiliyor musunuz? Bir toplum bunların iyi olmasıyla ilişkili. Bunlar iyiyse toplum iyi. Bunlar iyiyse insanlar iyi. Dolayısıyla bu hadisi şeriften yola çıkarak size bir soru sormak istiyorum. Bir sual tevcih etmek istiyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanatıdır. Sınfeni minennâs. İki tane zümre vardır. İyi olursa onlar iyi olursa insanlar iyi, onlar kötü olursa insanlar kötü. Peki soruyorum. Bizim bugünkü halimiz nedir? Biz nasıl bir atmosferde nefes alıp veriyoruz? Kötü. Öyleyse yöneticiler de kötü, alimler de kötü. Muttaki olanını Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korktuğu için alimlik vasfını hakkıyla yerine getiren o alimlerimiz, Allah onların hepsinden razı olsun, istisna tutuyoruz. Ama söylediğimiz hadisi şerifin tersinden, mefhumu muhalefetinden hareketle söylüyorum. Eğer bugün iyi değilsek, bugün yaşadığımız atmosferden Allah razı değilse, üzerimize küfür nizamları tatbik ediliyorsa, alimler de yöneticiler de Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir kıvamda, konumda değil demektir. İyi değiller demektir. Çünkü iyi olduğu dönemlerde alimlerin gücünü ve yöneticilerin onlardan nasıl ibretler aldığını bir anlamda gördük. Onun için kıymetli kardeşlerim, alim dendiğinde aklınıza medreselerde, mekteplerde, tahtada elif, lam, işte marife takısıdır. O olmazsa nekra olur. İşte şöyle iki ötreli, iki esreli. Alim dendiğinde sadece tahtada bu ilmi konuları ifade eden, anlatan bir muallim aklınıza gelmesin. Bu gelsin ama bununla birlikte nebilerin varisi olan alim akla gelsin. Zalime meyletmeyen, zalime meydan vermeyen, zulme sessiz kalmayan, hakkı söyleyen, canı pahasına da olsa hakkı söylemekten vazgeçmeyen alimler aklınıza gelsin. Çünkü bugün bizim üzerimize küfür sistemleri ve küfür hükümleri tatbik ediliyorken böyle alimlere ihtiyacımız var. Sarıfın, nahvin, mustalahül hadisin, tefsir usulünün, fıkıh usulünün yanında zalime nasıl hak söz söylenir? Vallahi alimler bunu öğrencilere anlatmalı. Çünkü nebinin varisi alim böyle olmayı gerektirir. Sen Peygamber aleyhissalatu vesselamın verdiği mücadeleyi vermeyeceksin. Zalimlere meyledeceksin. Zulmün yanında saf tutacaksın. Günaha alıkoymayacaksın. Ve hatta günahın yanında saf tutacaksın. Hakkı söylemekten geri kalacaksın ve iddia edeceksin ki sen Nebi'nin varisi alimsin. Varsa öyle bir dünya, Allah için bana da haber edin. Yok öyle dünya. Yok. Toplum nezdinde alim çok önemli. Hakka yönlendirecek. Çünkü ümmet bakıyor yani Ahmet'e mi bilmiyor zaten. Hani diyor ya Ahmed ibn Hanbel rahimahullah diyor ki cahil zaten cahil. Alim de takiye icap ederse hak ne zaman ortaya çıkacak? Allahu akbar. He alimlerimiz, he kıymetli şeyhlerimiz, he kıymetli hocalarımız. Siz takiyeye icabet ederseniz bu kardeşiniz Abdullah ne yapsın? Ahmet ne yapsın? Mehmet'i ne yapsın? Musa'sa ne yapsın? Hı? Ne yapsın? Alimlerinin, hocalarının böyle pür dikkat, konsantre olmuşlar. Ne diyecek acaba efendim? Şeyhim ne diyecek? Hocam ne diyecek? Siz hakkı söyleyeceksiniz ki bu ümmet haktan haberdar olacak. Siz onlara günahı öğreteceksiniz ki günahtan haberdar olacak. Siz ona demokrasinin zillet olduğunu, günah olduğunu, haram olduğunu, küfür olduğunu söyleyeceksiniz ki bu ümmet bilecek. Sen Elif, Lam, Marife'yi o takıyı anlatır da bunu anlatmazsan vallahi vebaldir. Allah o ilimden hesaba çeker. Niye? İnnemâ yahşallâhe men ibâdihil ulemâ. Çünkü Allah'tan sen hakkıyla korkansın. Korkmalısın diyor Allah. Çünkü sen biliyorsun, Ahmet bilmiyor. Alimler düşünce ümmet de düşüyor. Doğru mu kardeşler? Vallahi öyle. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir gün sokakta yürüyor tabi. Önünde de bir çocuk. Böyle düşmüş çocuk tabi çamurun içerisine. Yani hiç alakası yok İmam Ebu Hanife'den. Ayrı bir çocuk ama sokakta onun önünde yürüyor. İmam Ebu Hanife de arkasına yürüyor rahmetullahi aleyh. Çocuk düşüyor tabi çamurun içerisine. Hemen çocuğu kaldırıyor, diyor ki evlat biraz daha dikkat et diyor ya. Bak üstün başın çamur, çaynak, perperişan oldun yani. Biraz daha dikkatli bassaydın belki düşmeyebilirdin. Yani bir daha dikkat et, oldu mu evlat? Böyle biraz sert tatlı uyarıyor. Önceden malum yani bundan belki 20-30 sene önce büyüklerimiz, abilerimiz var. Onlar bilirler. Yani sokakta böyle komşunun çocuğu terbiye edilirdi, nasihat edilirdi. Şimdi ne mümkün? Hele ki bir de tırnak içerisinde söylüyorum. İstanbul Sözleşmesi kanunları gereği filan. Bir kız çocuğuysa tamam. Ayıkla pirincin taşını. La havle ve la kuvvete illa billah. Demiş ki düşme evlat, dikkat et. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki tarih kitaplarında, o çocuk diyor bana öyle bir cevap verdi ki hayatımın o kısmı, yani geri kalan kısmında bende çok ciddi ama çok ciddi tesiri olmuştu. Çocuk diyor ki imam, sen diyor niye bana bakıyorsun ya? Bak ben düştüm, az önce tek düştüm. Kalktım, yine tek kalktım. Sen diyor beni bırak, kendine bak. Sen diyor düşersen seninle ümmet düşer. Sen tek düşmezsin. Sen devrildin mi ümmet seninle devrilir. Sen çamura battın mı ümmet seninle çamura batar. Bak ben tek düştüm, tek kalktım. Senin düşüşünde kalkışında tek olmaz. Onun için meşhur bir söz vardır. Araplar söyler durur. İza zallal alimu zallal alemu. Müthiş. Alim sendelerse alem sendeler. Allah Allah Allah Allah. Bu kadar. Bugün alimler sendeledi, biz sendelendik. Biz demokrasiyle barışık değildik. Alimlerimiz barıştırdı tırnak içerisinde. Laiklik dendiği zaman tüylerimiz ürperirdi. Kıyam ederdik. Alimlerimiz bize tatlı gösterdi. Dedelerimiz faizle işletilen bir banka reklamının bankasına, daha doğrusu reklamını koltuğuna oturmazken onların torunlarına bugün alimlerin vasıtasıyla faiz sevdirildi. Biz sevmek istemedik, onlar sevdirdi. Ama onlar bize sevdirmeseydi biz sevmezdik. Onlar sendeledi, ümmet beraberinde sendeledi. İşte alimlerin konumu ve statüsü bu kadar ehemmiyetli dostlar. Onlar sendelerse, kısacası ümmet beraberinde sendeler. Bununla birlikte diyoruz ki, belki bir sohbetimizi ikinci bir alt başlıkta devam ettirecek olursak, ona da bir başlık verecek olursak derdim ki, alimlerin fetvası Allah'ın rızasına uygun olmalı. Duruşları, söylemleri, kıyamları, bütün halleri ve davranışları sırf Allah'ın rızasını amaçlamalı. Bugün olduğu gibi fetvaları statükoyu razı etmek gayesiyle olmamalı. Siz nasıl istiyorsanız efendim türünden olmamalı. Onlara rağmen Allah'ın dediği olmalı. Allah'ın rızasını arzu etmeli bir alim. Ama bugün böyle olmadığını görüyoruz. Fetva, hüküm, duruş, her şeyde Allah'ın rızası amaçlanmalı. Bir gün İbn Abdüsselam rahmetullahi aleyh, biliyorsunuz onun malum ünvanı var yani. İbn Abdüsselam Sultanul Uleme, yani alimlerin sultanı. Dikkat ettiyseniz sultanların alimi demedim. Dilim falan sürçmedi yani. Alimlerin sultanı. İbn Abdüsselam bir gün fetva vermiş. Rahmetullahi aleyh. Fetvasında üzerinde sonradan düşününce yanıldığını anlamış. Detay yok ama benim kanaatim ve benim yorumum eksiğiyle fazlasıyla bana aittir. Şimdi söyleyeceğim. Muhtemelen de öyle usulden, yani esastan bir konu değil. Tali bir konudur. Fıkhi bir konu. Allahu alem yani. Düşünüyor, bakıyor ki Allah Allah, yanılmış. Yani doğru bir içtihatte bulunmadığını fark etmiş. Ha, o süreye kadar zaten sevabı aldı, bir aldı. Yani diyor ya, اِذَا اِجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرًا. O diyor, içtihat eder ve isabet ederse onun için iki ecir vardır. Burayı konuşmuyoruz. Ama İbn Abdüsselam'ın fetvasında, duruşunda, söyleminde, kıyamında, her şeyinde Allah'ın rızası var. Ve böyle olmalı. Böyle olunursa Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkulan bir alim olur. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa birilerini memnun eden fetvalar Allah'ı razı etmeyecek. Razı etmediği için hakkıyla korkan bir alim de asla olamayacaksın. İbn Abdüsselam fetvasının yanlışlığını fark ettiğinde bir tellal tutuyor. Tellal diyoruz değil mi ona, böyle davulla duyuru yapıyor ya. Bir de binek. Bulunduğu beldenin her bir karışını geziyor. Bineğiyle girmediği sokak, girmediği cadde yok. Semt semt, artık nereyse ora. Ve duyuru aynen şöyle. Ey muazzez Müslümanlar, kardeşlerim, şu şu şu tarihli şu şu sohbetimde verdiğim fetvayı benden alan ve işiten bilsin ki İbn Abdüsselam'ın fetvası geçersizdir. Allah'ın rızasına uygun değil. Almayın. Allahu Ekber. Buna hassasiyet Allah'ım. Nasıl bir hassasiyet ya Rabbi? Sokak sokak tellalla birlikte duyuruyorsun. Duyan neydi? Duymayan kalmasın. İşte neyse onun söylem tarzı, artık bilmiyorum. Dert edinmiş kendisine. Verdiği fetvanın yanlışlığını haber vermek için gecesini gündüzüne koymuş. Şu şu tarihli, şu şu sohbetimde benden şöyle fetva alan bilsin ki İbn Abdüsselam yanılmıştır. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. İşte biz aynı cesareti bugün alimlerimizden bekliyoruz. Aynı duruşa vallahi muştakız. Çıksınlar desinler ki ben demokrasi konusunda yanılmışım. Benden demokrasinin cevazlığının fetvasını alan bilsin ki ben yanılmışım. Olsa ne kadar güzel olur değil mi? Vallahi. Ya zaruretten ötürü faizi haram kılmıştım. Yanılmışım Müslümanlar, terk edin diyen böyle alimlere müştakız. İşte öyle olunca sultanul ulema oluyor. Tabii Sohbete hazırlanırken şu da aklıma geldi. Ekranlar başında bizi dinleyen kardeşler de aynı şekilde. Onlarla da paylaşmak istiyorum tabii. Biz alim düşmanı falan değiliz. Allah onların hepsinden razı olsun. İstifade ediyoruz, faydalanıyoruz. Ama bizim saygımız Allah Azza ve Celle'den hakkıyla korkan alimleredir. Çok net. Çok net. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Size demokrasiyi sevdiren bir alimi sevebilir misiniz? Soruyorum size. Sizi demokrasiye aşık eden, daha doğrusu aslında bu ümmetin demokrasiye aşık olduğu falan yok da, o ayrı. En azından demokrasi sevilecek böyle bir şekilde sunumunu yapan alimlere muhabbet besleyebilir misiniz? Size Allah'ın haramlarını meşrulaştıran alimlere muhabbet besleyebilir misiniz? Allah subhanehu ve teala'nın kat'i surette dostluk kurmasına yasakladığı sömürgeci kafirlerle ilişki içerisinde olan yöneticilere sessiz kalarak onları meşrulaştıran sizin nezdinizde alimlere muhabbet besleyebilir misiniz? Allah için soruyor. Vallahi isteyemeyiz. Öyleyse o alim benden saygı beklemesin. Hak etmiyor çünkü ya. Sen benim barışık olmadığım şeyle beni barıştırdın. Benim asla tevessül etmek istemediğim şeye beni ne yaptın, tanıştırdın? Ama bizim hakkıyla, Allah'tan hakkıyla korkan alimlere saygımız sonsuz. Başımız gözümüz üstünedir. Vallahi baş tacıdır. Çünkü biz sahabelerden böyle öğrendik. Alimlere hakkıyla, ama hakkıyla iltifat edilmesi ve saygı gösterilmesi gerektiğini öğrendik, gördük, okuduk. Bir gün, tabii bunun ravisi Şabi'dir. Hem yaşıyor, hem de yaşadığını anlatandır. Şabi, radıyallahu anh, diyor ki biz bir gün bir cenaze merasimindeydik. Cenaze merasiminde diyor kim yoktu ki? Birkaç tane isim sayıyor Şabi. Diyor ki mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hakimi, yani kadısı Şureyh orada. Başka? Resul sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas orada. Vahiy katibi Zeyd bin Sabit radıyallahu anh orada. Sayıyor. Cenaze merasiminde böyleleri var, böyleleri var diye böyle zikretmiş Şabi. Sonra diyor ki cenaze merasimi bitti, defin işlemi gerçekleşti ve herkes bir bir cenaze merasiminden, defin yerinden ayrılırken kabristandan diyor ki Zeyd bin Sabit'in de gideceğini fark ettim de diyor hemen koştum onun atını diyor getiriverdim binsin diye. Hürmet etmiş yani Şabi. Atını böyle getirdim diyor huzuruna binecekti. Abdullah İbni Abbas diyor onun atına bineceğini fark edince diyor koşarak bir koşu böyle geldi. Atın üzengisinden tuttu ve dedi ki Zeyd bin. O dedi ki binmem. Çekti dedi elini ya. Dedi bin. Ben tutacağım sen bineceksin. Bir ısrar bineceğim binmeyeceğim. En nihayetinde Zeyd bin Sabit üzengiden tutuyor. Yardım ediyor ve Abdullah İbni Abbas tutuyor ve Zeyd bin Sabit'i bindiriyor. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh diyor ki niye böyle yaptın? Abdullah İbni Abbas diyor ki Kur'an'a hizmet edene, Kur'an'a hizmet eden muttaki bir alimi sevmek bize emrolundu. Saygı göstermek emrolundu. Biz böyle gördük. Sen Kur'an'a hizmet eden değil misin? Sen Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkan bir alim değil misin? Seni sevmek, sana saygıda kusur etmemek bize emrolundu. Abdullah İbni Abbas diyor ki tamam. Çok çok kısa bir süre geçiyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh böyle dururken Zeyd bin Sabit diyor ki Abdullah eline ne olmuş senin ya bir bakabilir miyim diyor. Tabii diyor ne olmuş? Uzatıyor elini alır almaz. Bir tane öpüyor. Diyor ki bize de Ehl-i Beyt'i sevmek emrolundu. Allahu Akbar. Bize de diyor Ehl-i Beyt'i sevmek emrolundu. Sen alim sevmekle emrolunduysan biz de böyle emri aldık. Şabi diyor ki bu atmosfer oradaki insanları inanılmaz etkilemişti. Ha, biz böyle alim bulalım, vallahi elini de öperiz. Allah Azze ve Celle onu müstakil ve çok önemli bir yere konuşlandırmış. Bizim ne haddimize? Nerede duracağımızı biliriz elhamdülillah. Ama saygıyı hak edecek. Haramı meşrulaştırmayacak. Vallahi gün gün okuyoruz subhanallah. Her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Onun için Allah'ın rızasını arzulayacak, fetvasında, duruşunda, söyleminde Allah Azza ve Celle ne diyorsa o diyecek. İşte muttaki alim odur. Biz de sayını göstereceğiz. Ama bugün nerede? İstisnalar hariç dedik ya. Bugün siz kaç olsun Efendimiz isteyen bir sürü alimle muhatabız. Birazdan örnekler zikredeceğim inşallah. Hani bir fabrikaya muhasebeci alınacakmış ya, malum. Malum bir hikaye yani. İşte bugünkü alimleri ben buna benzetiyorum subhanallah. Onun için alt başlığımıza dedi ki Allah'ın rızası doğrultusunda fetva vermeli. Allah'ın rızası doğrultusunda hükümler söylemeli. Durmalı ve bir duruş göstermeli. Fabrikaya bir muhasebeci alınacak. Tabii bir sürü müracaat eden olmuş. Adaylar arasında seçecekler. Adaylar bir odada toplanmışlar. Giriyor, çok kısa sürüyor, çıkıyor. Diyor ki soru çok kolay diyor, kesin benim. Her çıkan soruyu söylemiyor ama kesin kendisinin olduğundan da emin. Giren böyle. Diyor ki kesin benim çünkü soru çok kolaydı. Cık. Ama bir kişi alınıyor. Soru aslında şu. 2 artı 2 kaç eder? Cevap 4. Ama onlar siz kaç olsun istersiniz efendim diyeni iş almışlar. Kaç olmasını istersin? Yani sen 2 artı 2'nin kaç olmasını istersin? 5 mi? Tamam o iş bende. O muhasebeciyi almışlar. 2 artı 2 4 edeni niye alsın? Onu herkes biliyor. Bugünkü yöneticilerde tabii içimizde muhasebeci abiler var ya gülüyorlar. Hakikaten de öyle. 2 artı 2 4 ederle iş olmaz. Niye? O fabrikatörün bir derdi var. İşte bugün siz nasıl olsun istersiniz efendim diyen alimler bizden saygı beklemesin. Allah'ın hükmüne rağmen sırf statükonun gönlünü hoş etmek adına hüküm veren alim bizden hürmet beklemesin. Çünkü o muttaki alim değil. Muttaki alim siz kaç istersiniz efendim değil. Siz ne derseniz deyin Allah böyle diyor diyen alimdir. Muttaki alim acaba bunu söylersem başıma şu iş gelir mi hesabını yapan değil, kolunu da bacağını da uzvunu da sevdiklerini de yitirse Allah Azze ve Celle'nin razı olduğunun dışında söylemeyen alimdir. Vallahi ya Rab sözümüze, dualarımıza, yakarışlarımıza ses ve icabet et Allah'ım, böyle alimlere ihtiyacımız var. Sırf hakkı söyleyen, korkmadan hakkı aykıran alimlere ihtiyacımız var. Subhanallah. Tabii, şimdi o duruşu alimlerden göremeyince bu anlamda fazlasıyla bizi şey yapıyor. Yani üzüyor. Nasıl istersiniz? Siz nasıl olsun istersiniz? Veya sizi memnun edecek olan fetva neyse buna ilişkin bir şeyler söyleyelim diyen alimlerin bugün fazlasıyla varlığına şahit oluyoruz. Ben birkaç tane örnek vermek istiyorum. Örnek olsun diye söylüyorum. Mesela daha dün işte ve bir hafta süredir tabii bununla alakalı yani 10 Kasım süreci itibariyle söylüyorum. Subhanallah. Bazı hoca efendilerden tırnak içerisinde söylüyorum. İlim sahibi yine tırnak içerisinde söylüyorum. Yani Kemalizme dair övgüleri yaptıklarına şahit olduk. Dersin ki subhanallah bu neydi yani? Bir Müslüman, bırak bir alim nasıl olur da? Allah subhanahu ve teala'nın hükümleri hayatta tatbik ediliyorken, yani onu da hilafet gerçekleştiriyorken, onu ilga eden sistemi, kurucularını bu anlamda nasıl sevebilir? Nasıl muhabbet besleyebilir? Sevilmesi gerektiğiyle alakalı nasıl beyanatlarda bulunabilir? Şimdi bu alim bizden kendisine hürmet etmemizi mi bekliyor? Ha, muttaki alim mi yani? Hayır. Muttaki alim Allah Subhanahu ve Teala'nın mülkünde Allah'ın sözünün egemenliğine son verenleri asla sevemez. Kemalizme boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Ama alimler bugün böyle. Bakıyoruz. Daha bugün, özür diliyorum. Bugün. Bugün bir İslam hukukçusunun mevcut sistemin İslam şeriatının yaşanabilirliğine dair fetvasını okudum geldim. Allahu Ekber. Nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor da bugün Allah Subhanahu ve Teala'nın hükümlerinin bilaks yaşanmaması için bir sistem kuran, bir sistemin Allah Subhanahu ve Teala razı olduğu sistem olduğu söylenebilir. Desteklenmesi gerektiği söylenebilir. Hı? Ya da bugün Allah Subhanahu ve Teala'nın kat'i surette ilişki, dostluk kurmasını niyetlediği sömürgeci kafirlerle daha dün şahit olduk. 3 dakikaya bir 4 dakikaya bir dostum. Allah Subhanahu ve Teala o senin dostun değil, düşmanın diyor. Ve bugün bu gerçeğe haykırmayan alimlere biz nasıl saygı gösterelim? Hı? Allah için soruyorum. Yanılıyor muyum dostlar? Allah Subhanahu ve Teala'nın kat'i surette onlar sizin düşmanlarınız. Onlar sizin hayrınızı istemez dediği o sömürgeci kafirlerle ciddi anlamda dostluk ilişkisi kuranlar, yöneticiler ve bunlara sessiz kalan alimler, subhanallah. Böyle mi olunacak hakkıyla Allah'tan korkan alimlik? Böyle olmuyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin naslarına ve emirlerine muhalif. Hayır. O sizin dostunuz değil, düşmanınız. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın düşman addedikleriyle dostluk içerisinde olmak haramdır. Bunun fetvası bu. Bunu açık yürekli söylemek lazım. Konuşmak lazım. Çünkü alimin üzerine vebaldir. Şimdi zalime meylediyor. Ve bizim alimlerimiz bu konuda hiç muhasebe etmiyor. Neden acaba? Başına bir şey gelecek endişesi olabilir. Halbuki alimin davası haktır. Alim İslam'ı temsil eder. İslam hak mıdır dostlar? Vallahi haktır. İslam haktır. Haktan vazgeçilir mi dostlar? Hele ki alim asla. Asla. Ben bir şey söyleyeyim mi dostlar? Nefsim de dahil olmak üzere söylüyorum. Nefsim de dahil olmak üzere. Eğer ki biz bugün zalim yöneticilere karşı hakkı söyleyemiyorsak, Ahmed İbni Hanbel'i Allah için anlatmayalım ya. Ey alimlerimiz, kıymetli hocalarımız, büyüklerimiz, şeyhlerimiz, eğer kürsülerde Ahmed bin Hanbel'i anlatıyorsak ama buna rağmen yöneticileri muhasebe edemiyorsak, onların zulümlerini ifşa etmiyorsak, sömürgeci kafirlerin planlarını deşifre etmiyorsak Allah için başka örnekler anlatalım ya. Ahmed İbni Hanbel'i anlatmayalım. Allah için ya. Ama bir nebze de olsa söylediğime inanaraktan, oradan cesaret alarak Ahmed İbni Hanbel'i anlatmak istiyorum. Ellerini kaldırmış semaya Ahmed İbni Hanbel. Demiş ki Allahümmerham Ebu Heytham. Allahümmerham Ebu Heytham. Allah'ım Ebu Heytham'a merhamet et. Oğlu Salih rahmetullahi aleyh diyor ki baba namazların arkasında diyor hep diyor Ebu Heysem diyorsun. Tabi burası şimdiki söyleyeceğim benim ilavem. Bu sorusunda haklı. Yani ben mesela babamın hep işte Allah'ım Mehmet'e merhamet et, Mehmet'e merhamet et dediğini duysam ya baba bir de Abdullah de derim yani. Demiş ki baba niye Ebu Heysem? Niye? Demiş ki evlat ben sana onun hikayesini anlatayım. Diyor ki ben hak sözü söylediğim için diyor zindana atılmıştım. Zindanda diyor günün belli bir saatinde beni diyor kırbaçlamaya götürüyorlardı. Daha ilk günler ama yeni başlamış. Yani kırbaç hadisesi yeni zindan ama günün belli bir saatinde kırbaçlamaya götürüyorlar. Hak sözü söylemeyecek, vazgeçecek. Bunu arzu ediyorlar aslında. Ahmed İbni Hanbel gibi bir alimden. Diyor ki bir gün koridorda koluma birisi girdi. Demiş ki Şeyh Ahmet, demiş ki benim. Demiş beni tanıdın mı? Demiş yo. Seni demiş ilk defa görüyorum. Demiş ben Ebu Heysem. Demiş ki hırsız Ebu Heysem mi? Demiş evet o benim. Demiş namını duydun. Kapkaççı Ebu Heysem. Hırsız Ebu Heysem. Arsız Ebu Heysem. Günah namına ne varsa Ebu Heysem. Demiş aha o benim. Demiş şeyh. Hırsızlık suçundan devlet divanında yediğim kırbaç sayısı 18 bin. 18 bin adet hırsızlık suçundan ötürü devlet divanında tescilli kayıtlı kırbaç yedim. Çok tahliye oldum. Ama her tahliye oluşumda aynı suçu, aynı işi yaptım. Ben batıl davama sadık çıktım. Senin davan İslam, senin davan hak. Hak davanı yarı yolda koyma vallahi vebaldir. Dedi yiyeceğin 3-5 kırbaç senin davanı yarı yolda bırakmana sebep olmasın. Ya ben hırsızlıktan vazgeçmedim. Sen İslam'dan mı vazgeçeceksin? 18 bin kırbaç. Dönüyor Ahmed İbni Hanbel oğluna diyor ki evlat. Bazen diyor kırbaçlar o kadar canımı acıtıyordu ki. Diyordum ki takiye takiye. Sonra da diyordum ki Ebu Heysem kadar mı değilsin? Hırsız davasını bırakmamış. Biz mi bırakacağız? He alimler. Okuduğunuz İslam bu mu? Hani haktı? Hani inned dine indallahil İslam'dı? Ya da birkaç menfaat sizi haktan vazgeçmenizi mi sağlayacak? Allah bizi o halden muhafaza eylesin. Zalime meyletmeyecek alim. Zalime meyletmeyecek. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bir hududu var. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Meyletmeyin zalime, zalimlere yoksa size ateş dokunur. Nasıl olur da bir alim zalimin yanında saf tutar? Nasıl zalimin işini meşrulaştırabilir ki? Az önce söyledim ya, eğer ki biz bunları hakkıyla yapmıyorsak, ey alimler, ey hocalar, Ahmed İbni Hanbel'i anlatmayalım. Ama ben yine, yüksek müsaadelerinizle, bir tane daha anlatmak istiyorum. Ondan sonra da sohbetimi nihayetlendireceğim inşallah. Hakkıyla alim olmuş ve biz anlatıyoruz. Allah Azze ve Celle sayılarını asrımızda çoğaltsın. Zalime meyletmemiş yani. Ben bunu anlatırken siz de Allah için sadece hikaye dinler gibi değil de bugünkü yöneticilerle olan mukayese açısından böyle iki tane tablo çizin. Bir Ahmed İbni Hanbel zalime meyletmeyen, bir de bugün zalimi meşrulaştıran alimler. Ben çok detaylara, örneklere girmedim. Başörtüsünün çıkarılabileceğinin fetvasını veren alimler, zaruretten ötürü faizi alınabileceğini söyleyen alimler, çoğaltabiliriz. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh evde yemek yiyecekler, hanımı sofrayı donatmış. Donatmış derken mükellef bir sofra değildir. Bir yiyecekle böyle bakıyor, Allah Allah. Ahmed İbni Hanbel'in yorumu şu, diyor ki bu yiyecek bize ait değil. Mesela ben bu rivayeti şöyle anlıyorum, hemen paylaşayım. Mesela benim evimde örnek olsun diye söylüyorum. Ben mutfağımı az çok tanırım. Yani buzdolabın nelerden müteşekkil az çok bilirim. Birçoğunuz mutfağınıza hakimsinizdir. Yani örnek olsun diye söylüyorum kendi nefsimden, sizden değil. Mesela hanım akşam yemeğinde bana incik kebabı koyuverse şöyle masaya, sorarım derim ki bu incik nereden geldi? Çünkü ben biliyorum mutfağımı incik yok. Değil mi? Yani mutfağıma az çok hakimim yani. Her ne kadar bizim işimiz olmasa da incik kebabı yok bizim evde. Koyarsa da sorarım nereden geldiğini. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh de öyle bir aşla karşılaşıyor ki muhtemelen Allah Allah diyor bu nereden? Tabii yine eşi bu tür sorulara alışkın olmalı ki çok soruyor Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh. Diyor ki sıkıntı yok oğlun Salih'ten. Oğlun Salih'in evinden gelen bir aş. Gönlü rahatla ye diyor yani. Oğlu Salih hırsız değil. Arsız değil. Sıradan biri de değil. Salih bin Ahmed İbni Hanbel kadı. İsfahani de kadı. Kadılık yapmış. Alim birisi yani. Allahu Ekber. Aş, alim birisinin evinden gelen bir aş ha. Yani detay veriyorum ki Ahmed İbni Hanbel'in reaksiyonu ve refleksi daha iyi anlaşılsın. Aynen hareketi bu. Diyor ki ben Salih'in aşını yemem. Diyor ki niye? Oğlun Salih'in nesini gördün? Diyor ki geçen gün ben zalim yöneticilerin ellerinde hediyelerle oğlum Salih'in odasına girdiğini gördüm. Diyor ki ben onun aşını yemem. Diyor, nasıl fetva verdi? Ne yaptı o hediyeleri bilmiyorum. Diyor kapının önüne koyun belki bir dilenci alır. Muhtaç sahibi yesin. Ama diyor ki alacak olan muhtaç sahibine de söyleyin. Deyin ki bu ellerinde hediyelerle odasına girdikleri Salih bin Ahmed İbni Hanbel'in aşıdır. Alan ona göre alsın. Diyor ki tamam. Aşı kapının önüne koyuyorlar. Aradan bir zaman geçiyor. Birkaç gün aşı alan yok. Sonra Ahmed İbni Hanbel bir sonraki gün geliyor ki aşı yok. Eşine diyor ki biz muhtaç sahibinin ihtiyacı mı giderildi? Aşı kime verdiniz? Diyor ki yok. Birkaç gündür burada bekliyordu ya. Küflenmeye yüz tutmuştu. Birisi yerde hastalanır düşüncesiyle kimseye zarar vermesin diye Dicle'ye attım. Ahmed İbni Hanbel dedi ki bundan sonra Dicle'den balık da yok. Ya Allah. Bundan sonra Dicle'den balık yok. Yememiş. O alim, bugün de alim. Allah bize sayılarını artırsın. Hakkıyla Allah'tan korkan alimler bahşetsin bize ki önümüzü açsınlar, ufkumuzu genişletsinler. Allah cümlemizin taksiratını aff ve mağfiret eylesin. Rızasından ayırmasın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum. ورحمة الله وبركاته